У эфіры радыё «Свабода» гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашыя лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко. Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Драматычныя падзеі ва ўкраіне прымусілі многіх у Беларусі задумацца пра лёс беларускай незалежнасці. Чым большай становіцца пагроза расійскага ўварвання і грамадзянскай вайны на паўднёвым усходзе ўкраіны, тым больш у нашай пошце трывожных лістоў на тэму будучыні Беларусі, яе суверэнітэту. З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў, падсумоўваючы вынікі 2 дзесяцігоддзяў, на працягу якіх краінай кіраваў Александр Лукашэнка, піша: «Рэжым Лукашэнкі з самага свайго пачатку, з 1994 году, актыўна эксплуатаваў лозунгі славянскага братэрства і еднасці і яўна жадаў за гэта вечнай халявы ад Расіі ў выглядзе нафты, газу і крэдытаў. А цяпер, нечакана для самога сябе, дасядзеўся ў гэтым статусе сатэліта да таго, што Крэмль усур'ёз распачаў збіраць у імперыю свае былыя ўскраіны. І навісла пагроза ўжо над самім Лукашэнкам. Вось цяпер некаторыя палітолагі, у прыватнасці ваш сябар Віталь Портнікаў, прадказваюць, што Расія ў выніку ўкраінскага крызісу аслабее, што яна ўвогуле разваліцца пад непасільным цяжарам выдаткаў, звязаных з анексіяй Крыму і магчымай акупацыі поўдня і ўсходу Украіны. І вось тады Беларусь, маўляў, расквітнее і стане самадастаткова незалежнай, кшталту Польшчы ці Літвы. А на маю думку, гэта наіўны ідэалізм, які мае мала агульнага з рэаліямі», піша ў сваім лісце на «Свабоду» Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Справа ў тым, што ўвесь дзяржаўны досвед, які здолела напрацаваць беларуская сістэма за апошнія 22 гады, гэта толькі персаналісцкая дыктатура Лукашэнкі, якую ён ствараў і ўмацоўваў пад сябе асабіста. Не было і няма таго цяжкага і неабходнага досведу фармавання нацыі, які здолелі напрацаваць Латвія, Малдова, Украіна. І галоўная бяда – з'явіцца гэтаму досведу няма адкуль. Яго і не будзе ў першыя знакавыя для дзяржавы 25 год незалежнасці. І гэта можа мець вырашальнае значэнне ў тым выпадку, калі ўсходняя імперія нейкім цудам аслабіць сваю хватку, распадзецца ці будзе ахоплена ўласнымі ўнутранымі канфліктамі. Што тады будзе ўяўляць сябе Беларусь? Гэта будзе зусім не дзяржава кшталту Літвы. Хутчэй, нейкая паўночная Зімбабве, Самалі ці Донбас. Згуртаванай нацыі ж няма. Ніводная палітычная група не здолее выйграць на выбарах з пераканаўчай большасцю. А ўсё таму, што за першыя чвэрцьстагоддзя незалежнасці класічная ўсходнеўрапейская нацыя ў Беларусі не склалася. А таму Рэспубліка Беларусь будзе гэткай вечнай папуляцыяй тэрыторыі фрагментарна раздраеных, рознанакіраваных вектараў. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Сапраўды, спадар Алесь, мінулыя 2 дзесяцігоддзі, на працягу якіх была магчымасць умацаваць і згуртаваць беларускую нацыю, рэжым Лукашэнкі ў значнай ступені змарнаваў. І толькі цяпер, на тле ўкраінскіх падзеяў, да многіх ідэолагаў і практыкаў рэжыму Лукашэнкі, а выглядае, што і да яго самога, дайшло, наколькі безабаронная аказалася беларуская незалежнасць, пазбаўленая свайго галоўнага стрыжня, адзінай нацыі, аб'яднанай агульнай мовай, гісторыяй, культурай, гонарам за сваю мінуўшчыну. Не варта драматызаваць сітуацыю і сцвярджаць, што ўсё беззваротна страчана. Калі на ўзроўні вышэйшага палітычнага кіраўніцтва дзяржавы будзе цвярозае ўсведамленне пагрозаў, якім трэба супрацьстаяць, і мэтаў, да якіх варта імкнуцца, усё яшчэ магчыма выправіць. Натуральна, на гэта спатрэбіцца не год і не два. Але пры наяўнасці палітычнай волі і русіфікацыі можна спыніць, і прыпынены працэс нацыяўтварэння аднавіць. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і аўтар Алексей Былінскі з Рэчыцы, звяртае ўвагу на праблему, ўласцівую ўсім беларускім рэгіёнам – імклівае скарачэнне насельніцтва. Спадар Алексей піша: «Чытаю нашу мясцовую газету. Улады хваляцца. Намінальны налічаны сярэдні заробак за два першыя месяцы года павялічыўся больш як на 20%, дасягнуў 5 350 000 рублёў. Лічба ўражвае, асабліва тых, чыя заробкі ўдвая, а то і ўтрая ніжэйшыя. А месяцам раней гэтая ж газета прывяла лічбы мясцовага ЗАГСа наконт нараджальнасці і смяротнасці за 2013 год. Дык вось, дзяцей нарадзілася ў раёне 1265. За гэты час гэты свет пакінулі 1666 чалавек. Такім чынам, смяротнасць перавысіла нараджальнасць на 26%. Вось я сяджу і думаю, улады ледзь не штодня нам даводзяць, што заробкі падвышаюцца, жыццё паляпшаецца, ўсё наўкол квітнее, а няўдзячны народ тым часам вымірае значна хутчэй, чым плодзіцца. У чым тут загвастка? Ці не папрасіць нам прэзідэнта, няхай выдасць указ наконт рашучага скарачэння смяротнасці ў дзяржаве? Як вы думаеце? Прэзідэнцкі ўказ жа ніхто не адважыцца праігнараваць альбо свядома не выканаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Не скажа, што ўлада ўвогуле абыякавая да дэмаграфічнай праблемы. Але гавораць высокапастаўленыя чыноўнікі галоўным чынам пра тое, што трэба падвышаць нараджальнасць. Пра скарачэнне смяротнасці нешта ўвогуле не чуваць. Адпаведным чынам пішуцца і ўказы. Грошы на падтрымку шматдзетных сем'яў сяк-так выдаткоўваюцца, заахвочваецца і нараджэнне дзяцей, і іх утрыманне. А вось ці заклапочаная дзяржава падаўжэннем працягласці жыцця? Калі апошні раз з'яўляліся ўказы пра абмежаванне ці забарону алкаголю ці тытуню, ці пра падтрымку аховы здароўя для пажылых грамадзянаў? Я такога ўвогуле не прыпомню. Яно з пункту гледжання інтарэсаў бюджэту справа зразумелая. Якая са старога чалавека карысць для дзяржаўнай казны? Адны выдаткі. Калі б пажылыя будуць дажываць да глыбокай старасці, адкуль браць грошы на пенсіі? Публічна пра гэта, вядома, ніхто не гаворыць. Але справы ў дадзеным выпадку больш красамоўныя за словы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра свой няпросты ўласны шлях да беларускасці распавядае ў лісце на свабоду Алексей Паброў з Менску. Слухач піша. Заўважыў адну цікавую адметнасць. Цяпер па-беларуску размаўляюць пераважна адукаваныя, прыстойныя людзі. Ніколі не сустракаў беларускамоўных злодзеяў, махляроў ды ашуканцаў. Сам я загаварыў па-беларуску, калі нарэшце зразумеў, якая наша мова прыгожая, дакладная і старажытная. У сукупнасці на гэта паўплываў мой жыццёвы досвед, зацікаўленне гісторыяй, а таксама беларускамоўныя людзі, якія сустракаліся на жыццёвай дарозе. Напрыклад, вялікі ўплыў аказаў настаўнік у гімназіі, які выкладаў свае прадметы на мове. Дапамагае таксама адзін мой калега, з якім я гутару па-беларуску. Вельмі ўразіла падабенства беларускай мовы да польскай і ўкраінскай. А здзівіла тое, наколькі дрэнна разумеюць гэтыя народы ды іхныя мовы расейцы, але пры гэтым навязліва лічаць сябе старэйшымі братамі. Увогуле лічу, што размаўляць на чужой мове гэта хлусіць самому сабе. Можа, таму хлусня так лёгка пракралася ва ўсе сферы нашага жыцця. Пакуль што размаўляць па-беларуску выпадае галоўным чынам на працы і дома. Са староннімі на вуліцы не заўсёды тое атрымліваецца. А ўвогуле мова ў розных жыццёвых сітуацыях дапамагае сустрэць цікавых людзей, добра пагутарыць, паразумецца, пажартаваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Паброў з Менску. Сапраўды, спадар Алексей, за мінулыя 10-годдзі аблічча тыповага носьбіта беларускай мовы кардынальна змянілася. Калі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя гэта быў вясковы жыхар пераважна сярэдняга ці старэйшага веку з заходняй ці цэнтральнай Беларусі, хутчэй за ўсё з невысокім узроўнем адукацыі, а сёння гэта хутчэй за ўсё малады адукаваны гараджанін, нацыянальна свядомы, які прыйшоў да мовы ў выніку няпростай духоўнай эвалюцыі. Іншая справа, наколькі вялікая сёння гэта сацыяльная група. На заканчэнне ліст ад нашага даўняга і адданага сябра Мікалая Куксо з Вянца Валожынскага раёна. Распавядаючы пра месца радыё «Свабода» ў сваім жыцці, спадар Мікалай піша: «Слухаць радыё «Свабода» ў нас у Вянцы ў часы Савецкага Саюза было амаль немагчыма. На частотах вашай станцыі стаялі страшэнны гул і грукат. Казалі, глушылкі стаялі недзе зусім побач, у вайсковай частцы ў Валожыне. А вось далей ад Валожына да Вянца ў Налібоцкай пушчы прыём быў неблагі. Нармальна слухаць «Свабоду» стала магчыма толькі пасля распаду Савецкага Саюзу. З таго часу мы з жонкай штодня о 6 гадзіне вечара ўключаем прымач і настройваемся на любімую станцыю. А апошнім часам слухаем без аніякіх перашкодаў, бо набылі спадарожнікавую антэну. Паступова са звычайнага слухача я ператварыўся ў сябра «Свабоды» праз тэлефонныя званкі і лісты ў рэдакцыю. Так, калі ў Кобрыне хацелі надаць царкве імя Александра Суворава, то я звярнуўся праз радыё з заклікам да святароў успомніць запаведь «Не забі», наколькі яна дапасуецца да асобы гэтага расійскага ваначальніка. І што вы думаеце? Ад такога намеру царкоўныя ўлады ўрэшце адмовіліся, так што мы перамаглі. А яшчэ аднаго разу у сваім тэлефанаванні я сказаў: «Уся Беларусь у турме, дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме». І гэтае маё выказванне не раз гучала па свабодзе. Напэўна таму, што яно даволі дакладна характарызуе Лукашэнкаў рэжым, прыкладна гэтак жа, як словы Алеся Пушкіна, які назваў гэты рэжым калгасным фашызмам. Лічу, што такія тэлефанаванні на свабоду вельмі патрэбныя, бо клічуць людзей да добрых спраў і да грамадзянскай актыўнасці, напісаў у сваім лісце Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Дзякуй за добрыя словы, спадар Мікалай, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам. Адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.